यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 जून 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह बात बताई थी ना, इधर शरीरम कौन थे क्षेत्रम जो इधर ताशे देखा जाता है, सुनिया गुनिया मन माही, देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मुंह मूल परमार्थ नाही। ये जो दृश्य है इधर शरीरम कौन थे क्षेत्र, ये परमार्थ तत्व नहीं है, ये मोह मूल है। एक दृष्टि, दूसरी दृष्टि है कि ये सब परमात्मा का स्वरूप है। तो दो कैसे हुए कि जब इनसे सुख देते हो तो केवल दुखालय मसास तुम है, केवल दुख है ये संसार, और सेवा करना चाहते हो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। सेवा का हुआ परमात्मा की प्राप्ति, साक्षात परमा का स्वरूप ये है। और क्षेत्र के माम कौन है कि परमात्मा, और क्षेत्र कौन के परमात्मा का अंश, और शरीर के आगे जगत का अंश, इधर शरीर कहते हैं उसका अंश शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही ये प्रकृति का अंश है, और स्वयं परमात्मा का अंश है। जो परमात्मा का साक्षात अंश करके, अंश होकर जो लेना चाहता है, भोग चाहता है, संग्रह चाहता है, मान चाहता है, आदर चाहता है, प्रशंसा चाहता है, आराम चाहता है, सुख चाहता है, ये है जगता, ये प्रकृति का कार्य, प्रकृति जगता। और जो नहीं चाहता है ये चेतनता, तो कुछ नहीं चाहता, जिसे कुछ ही नहीं चाहिए कभी भी कुछ भी नहीं, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम भगवान है, उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति च शब्देति, ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ऐसे नमस्कार कहते हैं, लेता कुछ नहीं, और केवल लेता ही लेता है, उसको 84 लाख जोनी कहते हैं, या देता ही देता कहते हैं, इसको भगवान कहते हैं, और लेता है देता है इसको जड़ चेतन के ग्रंथ ही कहते हैं, लेना जड़ता है, देना चेतनता है, ग्रंथ ही कहते हैं। अब विचार ये करें, साधक कौन होता है? साधक तो साधक ब्रह्म साधक नहीं होता, और यह जगत साधक नहीं होता, तो साधक कौन होता है? साधक जो जड़ चेतन की ग्रंथि है ना, मनुष्य, यह साधक होता है। अब साधक कब होता है और संसारी कब होता है? जब लेता है देता है, देता है देता है, जो जड़ ग्रंथि है ये जन्म मरण का रास्ता है, आदर भी लेता है, मान भी लेता है, सम्मान लेता है, कीर्ति लेता है, भोग लेता है, संग्रह लेता है, सुख लेता है, आदर लेता है, ये जड़ता है, ये पतन का रास्ता है। अब साधक क्या होता है, तो ये पतन के रास्ते से ऊंचा चढ़ता है। तो साधक किसी को होना हो तो एक बात पहले ही स्वीकार कर लेनी चाहिए, हमें लेना कुछ भी नहीं है, न जगत से लेना है, न परमात्मा से लेना है, किसी से लेना नहीं है। तो क्या करते, देना ही देना है। क्या देना है, जो जगत से लिया वो जगत को दे देना है, परमात्मा से लिया परमात्मा को दे देना, साधु हो जाएगा। लेना है ही नहीं, लेना सर्वथा बंद करने से साधक होता है, लेता देता रहता है तब तक साधारण जीवो साधक नहीं हो। जब तक लेना का साथ में बचा रहता है तब तक वो साधक नहीं है। आराम लेता है, मान लेता है, आदर लेता है, प्रशंसा लेता है, धन लेता है, भोग लेता है, शब्द स्वरूप संधि लेता है, तब तक साधक नहीं। साधक होते ही लेना बंद कर देता है, और लेना बंद करने से देना स्वतः होता है। एक विचित्र बात है ये, गड़बड़ी छोड़ देता है तो शुद्ध चीज आपे होती है। तो वो लेना बंद कर देता है, आदर मान सत्कार कुछ रहता नहीं, ये लेना लेना बंद कर दिया, लेना बंद कर दिया तो साधक हो गया। लेना बंद कर देना से साधन करता है, साधन देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना, केवल देना ही देना हो जाएगा, लेना कुछ नहीं हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। लेना बंद कर दे तो लेना बंद पहले नहीं करता, मैं लेना होता है वो भी। उसमें एक बात है, लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, केवल देना ही देना विचार है। मानो अन्न जल वस्त्र निर्वाह लेता है, वो भी केवल संसार की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, अपने जीने के लिए भी नहीं, शरीर है इसके लिए भी नहीं। शरीर कायम रहे अंदर ले लेना, ये लेना होगा, जुड़ता हो गई, क्योंकि शरीर के लिए लेना होता है ना। जब लेना कुछ नहीं है तो उसे शरीर का संबंध नहीं रहता है, शरीर का संबंध रहता है तो लेना रहता है। लेना कुछ भी किंचन मात्र भी नहीं है, केवल देना ही देना होता है तो शरीर के साथ संबंध नहीं रहता। ये देहाभिमान त्याग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, साधकों के लिए बड़ी कठिनता होती है देहाभिमान के त्याग की। जितने ही साधन करते हैं, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, लय योग हो, मंत्र योग हो, अनाशक्ति योग हो, कर्म योग हो, कोई योग हो, योग की साधना में देहाभिमान ही बाधक है। जिसमें ज्ञान योग में तो महान बाधक, गीता ने कहा क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, चित्त में आसक्ति तो अव्यक्ति हो गई, निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो गई, परंतु शरीर का अभिमान है, मैं और मेरापन है शरीर में, तो बड़ा कष्ट होगा। देव अधिक्य क्लेशो अधिक तरस तेषाम, अधिक तर, अधिक नहीं अधिक तर होता है, एक अधिक होता है, एक अधिकतर होता है, एक अधिकतम होता है, तीन अवस्था होती है। तो अधिक सबसे अधिक क्लेश हुआ, और अधिकतर मानो अच्छे अच्छे दो पुरुषों में भी जो अधिक वो अधिकतर है, और सबसे ही अधिक सबसे ही अत्यंत तो अधिक उसका नाम अधिकतम होता है। तो क्लेश अधिकतर शाम देहधारी को अन्न जल लेता है, आराम लेता है, मान आदर लेता है, तो वो अव्यक्त गति उसको नहीं प्राप्त होती। क्यों, व्यक्त के लिए उसको चाहिए व्यक्त नाम शरीर, शरीर के लिए खाना पीना आदि की मन में इच्छा होती है, तो वे देहाध्यास छूटता नहीं, देहाध्यास छूटे बिना ज्ञान का मार्ग चलता नहीं, एकदम सीधी बात है। तो देहाध्यास कैसे छूटे, कि देना ही देना है हमें तो, पदार्थों को भी, कुटुंब को भी, शरीर से भी, कुटुंब से भी, भीतर से, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी सेवा करनी है। वो सेवा क्या करनी है, कि ये दुनिया की चीज दुनिया को दे देना है ईमानदारी से, इसको कोई पुण्य नहीं, इसमें कोई महत्ता नहीं, इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र से त्याग कर दिया, तो त्याग में ही लगा हुआ है, केवल देने का प्रवाह हो गया, प्रवाह ये कर्मयोग हो गया, अलग रहने अलग रहने का स्वभाव हो गया, ज्ञान योग हो गया, और अलग रहकर परमात्मा की तरफ लग गया, भक्ति योग हो गया, तो देना ही देना कर्मयोग का है। इस वजह से कर्मयोग की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, कर्मयोग बिना ज्ञान योग शुद्ध नहीं होगा। संन्यास महाभाव दुखम आप तुम अयोगत, योग के बिना ये संन्यास मान सांग योग प्रेम का बड़ा कठिन है। अरे योग युक्त होने पर फिर संन्यास की जरूरत नहीं है, योग युक्त ही ब्रह्म अधिकृत ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा सीधा ही, बिना ज्ञान योग के सोते क्यों हो जाएगा, कि कर्मयोग करने से वो जड़ता मिट जाती है, तो चिन्मयता सत्य रहता है, सत्य चिन्मय कोई ब्रह्म है। अब विचार करना कि कर्मयोग के दो भाग है, एक कर्म है और एक योग है। तो कर्म क्या है, आरूढ़ो मुने योगम कर्म कारण उच्यते, योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है। मानो कर्म किए बिना न कर्म अनारंभ निष्क्रम पुरुषों सुनते, बिना कर्म किए निष्क्रमता आती नहीं। कोई निष्कर्मता चाहता है, निष्क्रम सिद्धि चाहता है, कर्मों का सर्वथा संबंध विच्छेद चाहता है, पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का संबंध विच्छेद करना चाहता है, तो कर्मयोग जैसा साधन न ज्ञान योग है न भक्ति युक्त हो जाएगा, ज्ञान योग नहीं है। कर्म कारण है खास, कर्म में वो विलक्षणता है, वो अत्यंत विलक्षणता है जो भक्ति योग में है, ज्ञान योग में नहीं है। ऐसी भक्ति योग में विलक्षणता क्या है, अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से चार तरह के भक्त हैं। उसमें भगवान का भक्त ऊंचा क्या है, केवल भगवान को सुख हो, भगवान को आराम हो, भगवान को आनंद हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए, ना शांति चाहिए, कुछ नहीं, भगवान की सेवा बने। जैसे भक्त का होता है भगवान की, भगवान तत् सुख है सुखित, भगवान से सुख है सुखी है, श्रीजा अब श्रीजी का अपने लिए कुछ नहीं, केवल भगवान को जगत जननी जान की सीता जी का अपना कुछ नहीं, भगवान को सुख हो, रुक्मिणी जी का अपना कुछ नहीं, भगवान को सुख हो, पार्वती का अपना कुछ नहीं, केवल शंकर को सुख हो, भक्त कहिए अपना नहीं, अपना सुख लेते हैं तो वहां जट आ जाती, कुछ लेना होता है ना, तो लड़ाई में जड़ता आ जाती है, लड़ने में चिन्मयता आती है। तो साधक का भाव चाहिए कर्म मानो दूसरों के हित के लिए, केवल उनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, उनका सुख देना, कल्याण करना, उद्धार करना, सबका हित करना। फिर प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति हो गई, अपने स्वार्थ की प्रीति चली गई, अपने सुख की, आराम की, मान की ये प्रीति मिट गई, अपमान में सुख होता है, निंदा में सुख होता है, अपमान के लायक काम नहीं करता, अपमान का एक लायक काम करता है तो उसमें भी सुख होता है, बड़ा अच्छा मैंने किया और हमारा अपमान हुआ, निंदा हुई, काम अपमान का नहीं करता था, निंदा का नहीं करता, नीचा काम नहीं करता, परम अपमान हो जाए, निंदा हो जाए तो उसकी प्रसन्नता होती है। इसमें पापों का नाश होता है, सजगता आती है। तो क्यों दूसरों को सुख आराम कैसे पहुंचे? मंद करोगे जो करे ही भलाई, जो मंद करेगा उसको भी भलाई करता है, दुख देने वालों को भी सुख ही देता है, बंधन करने वालों को भी मुक्ति करता है, अनिष्ट करने वालों का इष्ट भी करता है। ये चीज क्या है? ये भक्त का तत्सुख सुखित्व है, ये भक्त का ऊंचा दर्जा है, वो दर्जा है कर्मयोगी का। ये कर्मयोगी होता है, योगी होता है, वो योगी देता है ना, तो करता है, ये कर्म हुआ। योग क्या हुआ? समत्वम योग सिद्धि, सिद्धि असिद्धि, आदर निरादर, प्रशंसा निंदा, आराम कष्ट, जो द्वंद्व है, द्वंद्व से ऊंचा उठ जाता। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुचते, जहां निर्द्वंद हुआ सुख पूर्व मुक्त हो जाता है, द्वंद्व से रहित होने पर तो ये निर्द्वंद हो जाता है। राग द्वेष अर्घ शोक अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा स्तुति, आराम कष्ट सब में सब, क्योंकि ये सब होते हैं शरीर के। देखो आदर निरादर आराम कष्ट ये शरीर के होते हैं, निंदा आदर निरादर शरीर का होता है, निंदा और प्रशंसा ये नाम का होता है, नाम और शरीर से ऊंचा हो जाता है, नाम और शरीर में रहता है तब तक जड़ता में है। नाम की प्रशंसा हो जाए राजी हो जाए, नाम की निंदा हो जाए दुखी हो जाए, शरीर को आराम मिले सम्मान मिल जाए सुखी हो जाए, शरीर का अपमान मिले तिरस्कार मिले दुखी हो जाए, तो वो साधक नहीं है, वो तो शरीर है। कुत्ता का भी आदर करो राजी हो जाएगा, निरादर करो गुस्सा आ जाएगा कुत्ते को भी, आप करके देख लेना, आपके हमारे काम पड़ता ही है, पुरस्कार चुतकार को साधक नहीं हो सकता, वो उसी श्रेणी में ही है, सुखी दुखी होना उसी श्रेणी में, निंदा में आनंद आता, तिरस्कार में आनंद आता, कष्ट में भी आनंद आता, दुख में भी सुख होता है। कैसी बहुत है, कैसे होता है कैसे का तो पता नहीं भाई, शास्त्र की बात है ये। सम्मान कलयात घोर गर्म नीचा अवमान सुधाम, सम्मान जहर मालूम था जहर, अपमान अमृत के समान मालूम होता, मौज आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, मन खिल उठता है, खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता, तो द्वंद्व से ऊंचा उठ जाता है। फिर उसके बाद निंदा स्तुति ये मान अपमान सब सब हो जाते हैं, तो समत्वम योग उचित है, उसका नाम योग है। किसका नाम? समता का। समता का मतलब ये द्वंद्व है ना, द्वंद्व द्वंद्व सहिष्णुता, भेद सहिष्णुता, पर मत सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता, चार सहिष्णुता आती है, चार सहता, चार काम क्रोधोद्भवम बेगम शक्नोती है यह शोभम प्राग शरीर विमोक्षनाथ काम क्रोधोद बेगम, काम क्रोधोद्भवम बेगम संयुक्त सुखी नर, काम और क्रोध के बेग हो, मेरा काम उत्पन्न नहीं होता, काम का और क्रोध का बेग उत्पन्न नहीं होता, असली सहना बेग नहीं होता, बेग अनु रोक दे रहा साधन, वो भी साधन है, साधन क्या खास, साधन कहां से शुरू होता है, क्रोध आ गया तो साधक नहीं हुआ, साधक क्रोध आ गया तो क्रोध के द्वारा दूसरे का अनिष्ट नहीं कर सकता, वो इतना पहले त्याग देता, क्रोध आ गया तो आ गया, क्रोध के आवेश में गाली देता है, नष्ट कर देता है, अपकार कर देता है, अहित कर देता है, वो साधक नहीं होता। आरंभ का साधक क्रोध आज रहित नहीं हुआ, परंतु क्रोध के द्वारा किसी का अनिष्ट नहीं करता, काम के द्वारा कभी भोग में आसक्त नहीं होता तो फिर नष्ट हो जाते हैं। ये बड़े भारी पहलवान है, इनको खुराक मिलने से पुष्ट होते हैं, अरे खुराक नहीं मिलने से निर्बल हो जाते हैं। क्रोध के द्वारा किसी का अनिष्ट नहीं करे, कभी अनिष्ट मन से चाहता ही नहीं, आ गया तो उनका क्रोध आता नहीं है, उसका क्रोध जाता है। कहीं पूर्व अभ्यास के कारण से क्रोध पड़ा था वो निकल गया, वो काम निकल गया, वो हर शोक निकल गया, निकल जाते हैं। साफ प्रत्यक्ष मालूम होता है कि पहले जैसा नहीं होता। ये मैंने तीन बात कही, कई बार कही, बहुत बार कही। पहले जल्दी जल्दी क्रोध आता है, फिर जल्दी जल्दी नहीं आता, फिर जोर का भभका आता है वो जोर का नहीं आता, और ज्यादा ठहरता है वो ज्यादा नहीं ठहरता। साधक नहीं बना है अभी, अभी साधक बन रहा है, साधक बन रहा है। तो साधक कब बनता है? ये जब बंद हो जाए साधक हो जाता है। तो साधना शुरू होती है, फिर अभी साधना की तैयारी हो रही है, तैयारी में ये चीज होनी चाहिए। विचार आता है मैं साधक हूँ, हमारे प्रतिकूलता में अगर हमारी प्रसन्नता नहीं हुई तो साधक कैसा, अनुकूलता में राजी हो गया तो साधक कैसा। न प्रेरित प्रेम प्राप्य नोत प्राप्त साथी, प्रेम प्राप्य न प्रेरित। प्रिय का नाम क्या? प्रिय का नाम है अनुकूलता। जैसे गर्मी लगती है तो ठंडी हवा अच्छी लगती है, ठंडी लगती है तो गर्म अच्छा कपड़ा अच्छा लगता है, ये प्रिय रप्रिय, प्रिय रप्रिय है। तो प्रिय की प्राप्ति तो कुछ गर्म नहीं, अप्रिय की प्राप्ति को दुख नहीं। मानो सुख दुख का ज्ञान होना, आदर निरादर का ज्ञान होना, निंदा प्रशंसा का ज्ञान होना, सर्दी गर्म का ज्ञान होना, ये ज्ञान होना दोषी नहीं है, ये ज्ञान है। ज्ञान तो ठेठ परमात्म तत्व तक पहुंचता है, तो ज्ञान दोषी नहीं। उससे जो विकार पैदा होते हैं मन में, इच्छा पैदा होती है, वो विकार है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतद क्षेत्रम समास विकार उदारतम, ये विकार है, ये विकार नष्ट हो जाते। कोई कहते ये विकार मन के है, मन के विकार तभी तक है जब तक वो लेना देना जड़ चेतन की ग्रंथि है, तब तक मन के विकार होते हैं, ग्रंथि भेदने को विकार नहीं होता है। विकार हो समझे जड़ के साथ एकता मानी हुई है, एकता नहीं है तो विकार कैसे होगा? ज्ञान मात्र हो जाएगा, ज्ञान मात्र, न सुख होगा न दुख होगा, न इच्छा होगी न भय होगा, ये नहीं होगा। तो जब ये होते हैं तब तक जड़ चेतन की ग्रंथि है। निंदा होती है, प्रशंसा आते हैं। कई भाई कहते हैं कि प्रशंसा की तो इच्छा नहीं होती, बड़े निंदा बुरी लगती है, सम्मान तो नहीं चाहते पर अपमान बुरा लगता है। तो ये बुरा लगता है तो सम्मान की इच्छा है, निंदा बुरी लगती है तो प्रशंसा की इच्छा है, ये दिखती नहीं है। नहीं तो बुरा क्यों लगे? बुरा जितना लगता है वो मन में इच्छा होने से लगता है, इच्छा में बाधा लगती है बुरा लगता है। अच्छा अच्छा ही नहीं तो बुरा क्यों लगे? हमें लड़ा ही नहीं, मौज रहती है हरदम, कुछ कुछ भी चार आ रही है। ये चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था चाहन होती नीच। क्या ब्रह्म चाहना होती है? ब्रह्म परमात्मा में चाहना होती है क्या? ब्रह्म में चाहना हो तो उसमें साधक में चाहना हो, और ब्रह्म में चाहना नहीं है तो साधक में चाहना कैसी हो? तो वो क्या के चाहना मिटाना शुरू कर देता है, वो मिट सर्वथा मिट जाने पर वो भगत हो जाता है, साधक हो जाता है, साधक होते ही सिद्ध हो जाता है, पूरा साधक उबार सिद्ध हुआ, साधक होने पर सिद्ध हो जाता है। साधक जब तक नहीं होता तब तक सिद्ध नहीं होता भाई। तो उसके साधा निरर्थक निरर्थक नहीं जाती है, परंतु वर्तमान में फल नहीं होता, समय कर फल होगा। तो वैराग्य रूपर्ति इसका वर्णन आता है, तो वैराग्य रूपर्ति आप साफ हो जाती है। उस वैराग्य रूपर्ति बोध तीन साथ रहते साथ साथ ही होता है। बोध हो जाए वैराग्य रूपर्ति नहीं हो असंभव बात है। बोध क्या हुआ, बोध क्या हुआ, बोध होते ही राग रहता ही नहीं। रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु कुत सातुलताग्नि कोठरे तरु। जिस वृक्ष के कोठर में जो बीच में खोखला होता है कोठर कहते हैं उसको, वृक्ष है जो बेरदी रहता है भीतर खोखला हो जाता है ना खाली, उसको कोठर कहते हैं संस्कृत में। उस कोठर में छाना भर दे लकड़ी भर दे आग लगा दे फिर देखेगा हरिया नहीं हुआ, फिर देखना हरिया तुम तो देखते सूख जा गिर पड़ेगा सूख जाएगा आग लग। ऐसे रागो लिंगम अबोधस्य किसी वस्तु में किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति में किसी में राग होता है तो अज्ञान का चिन्ह है खास। रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम चित्त जा जा घूमता जा जाता है भूमि में किसी के चिपकता है तो वो राग है। राग वो क्या चिन्ह है, वो अज्ञान का चिन्ह है, मूर्खता का चिन्ह है, मूर्खता का चिन्ह है। रागो लिंगम अबोधस्य लिंगम तो राग कहीं होता चिपकता है तो भाई राग है भीतर। मन जड़ता के साथ में कुछ भी राग है तो चिन्मयता प्राप्त नहीं हुई। क्या चेतन सा राग होता है, क्या ब्रह्मा कहीं राग होता है, ब्रह्म का कहीं ईश्वर का राग होता है, राग नहीं होता है। राग नहीं प्रेम होता है, प्रेम और चीज है, राग और चीज है। राग तो अपने की तरफ खींचता है या प्रेम अपने को देता है, प्रेम देता है, देता ही लेने के लिए देता है, वो देता नहीं है, वो तो लेता है। जैसे पृथ्वी में हल चला है तो उसमें दाना त्याग करता है, अपना हजारों गुण लेना चाहता है, वो देना नहीं होता है, वो लेने के लिए देना होता है। तो ये लेना त्याग कर देता है, लेने का त्याग कर दिया बस, अब देना देना ही रहेगा, क्यों देना ही देना है। सर्वभूत हिते रता ज्ञान मार्ग के लिए भी लिखा, भक्ति मार्ग के भी लिखा, ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता। हित में रति है प्रीति, जैसे भोगी की भोग में रुचि होती है, जैसे निर्धन की धन में धनवान की धन में रुचि होती है, भोगों में रुचि होती है, अच्छी लगती है, आदर अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है, तो ये सहिष्णुता नहीं हुई, ये सहिष्णुता चार तरह की सहिष्णुता, चार तरह की बेग सहिष्णुता, काम क्रोध का बेग है ना ये उत्पन्न न हुई, बेग सहिष्णुता शक्रों ये शोरुम प्राग शरीर विमोक्षात काम क्रोधुर व्योम बेगम। काम का बेग भी नहीं होता, क्रोध का बेग भी नहीं आता, बेग होता है ना, बेग किसका नाम है, जो आरंभ उसका नाम बेग नहीं है, आरंभ बेग आरंभ होता है, टूटते किसी लग जाए छोड़ती रहती, क्योंकि बेग नहीं पैदा हुआ, तो बेग पैदा हो जाता है जितना ही पानी भी उसे बेग शुरू होता तो कुछ लगती नहीं, तो नया चोट लगती है, बेग चोट लगती है, तो बेग होता है, ये गुरुत्व होगा, ये द्रुत्व होता है, पानी जहां से शुरू होता बहना हुआ वो होता है द्रवत्व, उसमें गुरुत्व कारण है, उसमें द्रवत्व कारण है, द्रवत्व का बेग हो जाता है, बेग जाए हाथी को ले जाए हाथी, बेग होने पर शक्ति आती ज्यादा, जब तक बेग नहीं है पानी शुरू को नहीं, जहां नाला शुरू हो कुछ जोर नहीं आता पानी को, वो चोट नहीं आती, जब बेग शुरू हो जाए अब हिमालय से आज गंगा जी तो बेग आता है जोर से, तो बेग होता है तो स्नान करना बाहर देता है एकदम ही, कोई बीच में बात एक याद आ गई, अपने गंगा जी में स्नान करो ना तो अपने ये जो घाट है इधर का सामान्य बंधा हुआ ना, ये थोड़ी सड़क बंधी हुई है, इसमें स्नान करो तो भाई बहन ऊंचाई इस हाथ में स्नान करे, सड़क के ऊपर नहीं जावे, सड़क पर जाओ तो पैर ठहरना मुश्किल हो जाएगा। अगर जाओगा जहाँ गंगा जी का पेग है वहाँ पैर टिकना आपके कठिन हो जाएगा, इस वास्ते इस तरह से खाली जगह जाओ स्नान करने के लिए। और जो जहाँ जहाँ वहाँ है सड़क उसके सामने वही ना हो, वहाँ वेग कम होगा, क्योंकि आज सड़क है ना उसमें रुकता है तो वेग कम हो जाता है। यहाँ स्नान करो और अगाड़ी सड़क से अगाड़ी और सड़क के भीतर से नहीं वहां करो तो बह जाओगे वेग आता जोर से। एक बहुत में बात याद आ गई, सबको सूचना दी है कि आप सड़क ऊपर नहीं, सड़क के खाली जगह जहाँ रेत आ गई है, गंगा जी ने रेत बिछा दी है आप आराम कर लिए। माँ है ना, माँ माँ बिछाने को तैयार कर बचे हो तो जाओ स्नान को जरूर सड़क उधर में जहाँ दूर फिर बेग है, नजीक नजीक बेग नहीं होता है, तो उसमें बेग कम है, बेग है उसमें भी पर कम है। और सड़क के ऊपर आप पैर से को देखेगा आपको पता लग जाएगा, सड़कों की तरह इतने पानी में जाओ तो भी ठहरना मुश्किल है। तो सड़क इस तरफ स्नान करना, नारायण नारायण नारायण बेग दो हुआ गुरु तरह तरह तो बेग होता है। इस तरह से काम क्रोध और बेगम इसका वेग चढ़ता है, पहले कामना होती है फिर ध्याय तो विशाल और संघर्ष बन जाए, संघर्ष जाए थे कामार क्रोध हो जाए क्रोधा ये वेग है, क्रोधा सम्मोह समोहदे प्रसाद विद्वेश बुद्धि का साथ प्रणश्यति वेग चढ़ जाए। तो ये वेग सहिष्णुता वेग सहने की शक्ति आनी चाहिए साधक में, काम क्रोध आदि का वेग सहने की वेग बधाई न हो कुछ बन ही रही हो तो वो तो उत्पन्न होता ही मार दो। ये वृक्ष इतने बड़े है ना, हाथी बांधो तोड़ नहीं सकता, अरे ऊते हुए नक्श काटो कर दिया, ऊते हुए नक्श काटो कर दिया गया हाथ से तोड़ टूट दिया, जरा हाथी बांधो हाथी भी नहीं तोड़ सकते। इस तरह से काम और क्रोध और लोभ आते हैं तो ये आते हैं तो उसी समय हटा दो, वेग नहीं बना उनका तो हट जाएंगे। तो वेग सहिष्णुता चाहिए और परोत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे की प्रशंसा होती है वो सही नहीं जाती। ये बात बताऊं जरा आप लोगों को पता नहीं है, हमारी सत्संग में कम आवे वो पंडित जी कथा में ज्यादा आवे तो हमें अच्छा नहीं लगता, कहते वहां ज्यादा ये मूर्ख है समझते नहीं है, वहां जाते हैं वहां क्या मिलेगा, बेसमझ ये बेसमझ नहीं है। पर मत दूसरे का उत्कर्ष सहा नहीं जाता, दूसरे का धनी बड़ा सहा नहीं जाता, दूसरे की पंडिता ही सही नहीं जाती, दूसरे की प्रशंसा सही नहीं जाती, तब ये हमारी कृति मूर्ख मूर्ख कोई नहीं है। एक बच्चा है उसको एक मांस दे और एक बताशा दे, वो बताशा ले लेगा, वो मूर्ख मूर्ख नहीं है, वो मर्द करे क्या बताओ, मूर्ख के फायदा नहीं, मतदारी भी चलता है मूर्ख नहीं है। उसकी जान में बढ़िया चीज लेता है वो, इस वजह जो जान जाता है उसको बढ़िया लगती मान जाता है, जो जैन भाव नीकते हैं सोई, जो जैन भाव नीकते हैं सोई, वही तो बढ़िया है और बढ़िया क्या होता है। विश्वास मूर्ख मूर्ख नहीं है, ये तो हमारे जरा ठेस लगती है। तो दूसरा धनी नहीं सुहाता, दूसरे की मोटर नहीं सुहाती, दूसरे का मकान नहीं सुहाता, दूसरे की प्रशंसा नहीं सुहाती, दूसरे का आराम नहीं सुहाता, तो ये साधक का काम नहीं है। साधक दूसरे को देखकर खुश होता है, दूसरे की प्रशंसा हो गया खुश होता है, दूसरे को धनी नहीं तो खुश होता है, उसकी मौज हो गई, हम सहायता करते सेवा करते, इसकी सहायता की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा यह काम करने की हमें जरूरत नहीं है, जहाँ चरित्र वो करो, हम काम कर सुख पहुंचाना चाहते ये सुख है तो हमारा काम इतना हो गया ना, हम करना नहीं पड़ा तो दुख का सुख होता है पर आनंद होता है। तो परोत्कर्ष सहिष्णुता भेद सहिष्णुता और द्वंद्व सहिष्णुता, द्वंद्व राग द्वेष हर्ष शोक मान अपमान सुख दुख हित अनहित, ये इसके बाद एक सहिष्णुता हो रही पर मत सहिष्णुता। अद्वैत मत के पक्ष पाती है तो द्वैत की सिद्धि करे और द्वैत का विवेचन करे बढ़िया तो उत्साह नहीं जाता। और द्वैत मार्ग को भक्ति मार्ग को मानते हैं और ज्ञान मार्ग वाले भक्ति का खंडन करे तो उत्साह नहीं जाता। पर मत सहिष्णुता, दूसरे के मत की सहिष्णुता होनी चाहिए। हमारे मत से विरुद्ध करें कहने का सब अधिकार है। अब मानो मत मानो, स्वीकार करो मत करो, बुरा क्यों लगता है? ये बहुत सावधान होने की बात है भाई, आप लोग ख्याल करो। पर मत सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता, द्वंद सहिष्णुता, दीर्घ सहिष्णुता, ये सहनशीलता को श्री शंकराचार्य महाराज ने कवच माना है। कवच जैसे आदमी के लोह का कवच पहनने तो चोट नहीं लगती, ऐसे ये सहिष्णुता आनी चाहिए। तितिक्षा, तितिक्षा सामधान प्रति तितिक्षा समाधान है ना, समाधि सर संपत्ति, तो तितिक्षा को बताया भक्त कवच ये शह लेता है सब। अब चोट नहीं पड़ती, खूब खंडन करे मौसम से आनंद होता है। हमारी बात का खंडन करे कोई तो की बात है भाई, तो इसमें सहिष्णुता होनी चाहिए। यह सहिष्णुता होने से साधक ऊंचा बढ़ता है, नहीं तो ऊंचा नहीं बढ़ सकता। ये नहीं सहिष्णुता तो गिर जाता है। जोर से हवा आती है और वृक्ष गिर जाए तो गिर जाए, और वो निकल गए तो आनंद करो। वो कभी कभी आता है, मारवाड़ के डॉक्टर आता है, हवा आती जोर से डॉक्टर आता है, ऐसे कभी कभी ऐसा आता है लूट, उस समय शहर लेता है, फिर सदा ही खड़ा रहो कोई बात नहीं है। उस मौके टूट गया तो बस टूट ही गया, फिर नहीं फिर समझ जाएगा। ऐसे काम खोलो ये भगत आने पर अपने ठीक करे, भगवान को याद करे, अपने अपने शरीर हो। भगवान को याद करना शहर में बड़ी भाई लाभ की बात है। एक दूसरी बात याद आ गई, बहुत लाभ की बात, अपना चरित्र है, अपना भाव है, अपनी क्रिया है, ये शुद्ध है। हमारा भाव शुद्ध है, हमारी नियत शुद्ध है, हम किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, तो ये जो अपना भाव है इस पर दृष्टि रहने से सुख से आ जाता। वो कुछ भी कहे कुछ भी करे, हमारे भाव ठीक है तो अपने चरित्र पर, अपने भाव पर, अपनी मान्यता पर एक विश्वास रहता है। बड़ी मौज रहती क्षण, बड़ी बढ़िया बात है। हमने तो अब नहीं किया भाई, हमने तो कोई तो बड़ा आनंद रहता है। गरीबी के समय, निंदा के समय, तिरस्कार के समय, अपमान के समय, उस समय में अपना विचार करे, मैंने तो कोई दिया नहीं। वो बताए थे नहीं, एक चोर वो जो पहरेदार सोना सुनार की कत्ल करके ले गया, वो उसने पकड़ लिया और तुम गए फांसी उठाएगी कि मैं हूं ही नहीं, मेरे धड़कन भी चोरी करी ही नहीं, फिर पकड़ा गया फांसी का हुक्म हो गया। तो उसने मन में डर है कि भाई यार नहीं है, धड़कन है ही नहीं कि मैं चोरी करी नहीं, मैंने हत्या करी नहीं। तो अपना जो निर्दोष स्वभाव है, निर्दोष अपनी भावना है, अपनी प्रतिति है, उस पर विश्वास रखने से भी सहना बड़े शुभ हो जाता है, सरल हो जाता है। हम क्यों दुख कैसी मौज की बात है। ऐसे परमत सहिष्णुता, दूसरे का मत है तो ठीक भाई, हमारे मत का हमें विवेचन करने का अधिकार है, इनको भी अपना अधिकार है, और उसमें बड़ी भली बात मिलती है। परोत्कर्ष सहिष्णुता होते पर मत सहिष्णुता से बड़ा लाभ होता है। हमारी कहाँ कहाँ गलतियां होती है वो सुधरती है, और वो दूर करने में बड़ी सहायता मिलती है, साधन बड़ा अच्छा बनता है। परंतु सहने में कठिनता होती है। अच्छे से साधकों की बात देखी है, ऐसी बात होती है विचलित हो जाते हैं, बुरा लगता है ऐसी बात। तो हम तो विचार करते हैं भगवान से प्रार्थना करो महाराज, ते तितिक्षा हो जाती है। तो ये जब लेना बंद कर देता है ना, तो ये अवस्था होती है, परमत सहिष्णुता पुरोत्कर सहिष्णुता ये द्वंद्व सहिष्णुता वेग सहिष्णुता आप आ जाती है। अपना ये क्रम नहीं, हमारा ये है ही नहीं, हमें मान चाहिए नहीं, हम बड़ाई चाहिए नहीं, हमारा आराम चाहिए नहीं। क्यों हलचल होती है? हलचल होती है कुछ न कुछ चाहिए, चाहिए का अर्थ कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ घाटा। घाटा तभी जानिए करे पुरानी बात, मेरे को ऐसा था और वो ऐसा था तो सबसे घाटा लग गया। शेर जी थे ऐसा था, एक भाई का पत्र आया था, जब कल्याण कर संपादन करते थे तो भाई जी के समय ऐसा नहीं था, करते हैं तो मैंने देखा भाई भाई जी के मत में ऐसा न होता तो उनको याद कौन करता बताओ, अब मुझे कैसे हो जब भाई जी कर सकते हैं। शेर जी के समय ऐसा होता था, अब नहीं होता है तो भाई अब होता तो शेर जी को याद ही कौन करता, ये तो उनकी पढ़ाई कैसे होती है, उनको कौन पूछता ही कौन। तो भाई हम लोग ऐसा करते हैं, अब है जैसे है सामने है जैसे है आपके सामने है। सज्जन हंस विदेश गए मिले न मिल गए मोर, दिन कटनी अब कीजिए बुगले से हल बोल, अब दूसरे बोला है जैसे काम चलाओ, चलेंगे तो चलेंगे भाई है जैसे काम चलाओ, और क्या करें बताओ, रोने से आते नहीं बुलाने से, तो अपने है जिसमें सहिष्णुता मस्त रहो। देख पराई चौपड़ी दमर तरसावे जीव, दुखा सुखा खाए कर ठंडो पानी पी, मौज कराव। देख पराई चौपड़ी, पराई थाली में गड़गड़ो दिखे कहो थे, पढ़ाई थाली में घी करना घी ज्यादा दिया देख रहे से शांति बहुत आनंद होना चाहिए, दूसरों को घी ज्यादा मिले, दूसरों का आदत ज्यादा, दूसरा सम्मान मस्त होना चाहिए। हमारी सेवा हमने करनी नहीं पड़ी, आपकी सेवा हो गई, इतना काम तो अपने हो गया, अगर बाकी अपने करो अपने को और बाकी तो मदद ही मिली है मेरे को तो ठीक है नी कृष्ण मोल मिले। तो इस तरह का साधु होता है साधक, साधु शब्द साधु वेश करने साधक, साधु होती परम कार्य साधु, जो परम कार्य सिद्ध करे उसका साधु होता है, साधक का नाम साधक। तो साधक का ये काम है मस्त रहता है, आनंद बहुत होता जब लेना छोड़ देता है ना, आनंद बहुत रहता है, स्वतंत्रता जीने कुछ लीना नहीं दीना वेर हजार हजार वेर देने पर भी वो सोचते नहीं वो लेने न लेने में सुख है, लेना न देना मगन रहना मोज रहते। तो ये साधक का ये स्वभाव है, एक तो ये स्वभाव, एक राम जी याद करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना, तो भगवान का कीर्तन करो साधु का काम। दूसरी तो बात है संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होना है, उस भगवान से विमुख हो संसार के सन्मुख होना है, जन्म और मरू कि संसार से विमुख भगवान के सुख मौज करू, इतनी बात है अपनी अपने हाथ है भगवान की स्वाद। उस भगवान की तरफ हो जाए उससे या भगवान को पुकारो फिर आप पर ठीक हो जाए। इस बात बढ़िया बताई भगवान ने, भगवान के शरण होने से भगवान कहते हैं सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसी, संपूर्ण विघ्न का उत्तर तो जाएगा और मत प्रसादा अवापनोती शाश्वतम पदम अभ्ययम, संसार से उद्धार करना भी सुख पूर्व और परमात्मा प्राप्त करना भी सुख पूर्व, दोनों काम भगवान की भक्ति कर देती है। मत प्रसादा तरिष्यसी एंड मत प्रसादा अवापनोती, मत प्रसादात तो भगवान की कृपा से सब हो जाए। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सकल गुण खानी है भक्ति स्तात अनुपम शुकुला। एक बात याद आ गई, भगवान जब सिंह रूप धारण किया ना ऐसा क्रोध अक्रोध, देवता घबरा गए, लक्ष्मी जी घबरा गई, सब घबरा गए। प्रहलाद जी से लगे एक हाथ नीचे दे दिया, एक तो प्रहलाद जी के नीचे एक हाथ ऊपर, बड़े बड़े नख लोही में भरा हुआ है। प्रहलाद जी को चाटने लगे तो पशु तो चाटे ही, जैसा रूप धारण कैसे लीला करे, भगवान के जगत का रूप धारण किया है तो वृक्ष बन गए, लकड़ी बन गए, पर्वत बन गए, पत्थर बन गए, समुद्र बन गए, नदी बन गए, तो रूप ऐसे ही लग गए। मूर्ति बन बैठे तो मूर्ति बनी बैठे, मूर्ति बनी बैठे, उसकी जैसा अवतार धारण करो वैसा ही रहेगा, कोई इधर उधर कुछ भी करो बोले तो सब भगवान का रूप है। पार का रूप धारण किया है, नदी का रूप धारण किया, समुद्र का रूप धारण किया, पृथ्वी का रूप धारण किया, चंद्रमा का रूप धारण किया, सूर्य का रूप धारण किया, तारा का रूप है, आकाश का रूप धारण किया है, तो वैसे ही है। जिस भगत मैं जो रूप धारण करता हूँ वैसी लीला करता हूँ, उत्तम को कहा है ऐसे, तो मनुष्य बन को मनुष्य लीला करो, राजा बनेगा राजा को रूप, ब्रह्मचारी बने वामन रूप तो ब्रह्मचारी का रूप धारण दिया, वैसे दंड नहीं। विश्वास अब रूप दिख रहे हैं, अनेक रूप रूप आए विष्णु प्रभु विष्णु, सब भगवान भगवान है, रूप अनेक अनेक रूप रूप आया विष्णु भी प्रभु विष्णु भी अनेक रूप रूप अनेक रूप से पूरी है। बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, संसार का रूप धारण किया भगवान ने, लीलाधारी भगवान धरे अवतार 84 लख अलख अलख अलख धरे अवतार 84 लख अवतार धारण किया, ठाकुर जी का अवतार है, ठाकुर जी की लीला है सभी, कभी व्याख्या नहीं उदाहरण करेगा, कीर्तन को उदाहरण करेगा, कुछ चुप साफ हो जाएगा, हर समय मस्त रहो, वाह महाराज वाह क्या लीला धारण कर, गंगा जी वैसे जोर से जो बह जाए बह जाए महादेव, गंगा जी का रूप धारण किया है, अब आ जाओ सामने, ब्राह्मण हो चाहे गाय हो कोई हो, क्या बात है महाराज रूप धारण किया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्याम।